Dla milionów Polaków. Badaj się i bądź zdrów. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Dobowa liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 10 tysięcy, to najwięcej od początku czwartej fali pandemii. Zapora na granicy uchroni nas przed kolejnymi prowokacjami białoruskich służb, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk po ostatnim incydencie z grupą uzbrojonych osób, która wdarła się na terytorium Polski. Poznaliśmy listę atrakcji, jakie odbędą się z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem niemal 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To najwięcej od 23 kwietnia. Zmarły 124 osoby chore na COVID-19. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Z danych resortów wynika, że większość hospitalizowanych osób jest niezaszczepiona. Jak powiedział rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, to głównie osoby w wieku od 30 do 50 lat, które tu cytat, często nawet kiedy leżą już pod respiratorem, mówią, że nie wierzą w COVID. Tymczasem już w najbliższy piątek w Warszawie uruchomiony zostanie przez wojsko szpital tymczasowy na Okęciu. Na początek uruchomimy 56 łóżek, w tym 10 z dostępem do respiratorów, mówi pułkownik Jarosław Kowal z Wojskowego Instytutu Medycznego. Docelowo chcemy osiągnąć podobną liczbę łóżek jak w okresie wiosennym, czy maksymalnie było to 174 łóżka, w tym 30 łóżek respiratorowych. W całości gotowy jest już szpital modułowy w Warszawie przy ulicy Szaserów, dodaje pułkownik Kowal. Aby zapewnić łóżka dla pacjentów z COVID, przyspieszyliśmy otwarcie całości szpitala modułowego. Dzisiaj już osiągnęliśmy pełną gotowość szpitala i po południu będziemy dysponować pełną bazą łóżkową, czyli 60 łóżek. Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówił w weekend, że w Warszawie planowane jest także ponowne uruchomienie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że zapora na granicy z Białorusią jest potrzebna także do ochrony przed prowokacjami białoruskich służb. Wczoraj w nocy z Białorusi do Polski wtargnęła grupa umundurowanych osób z długą bronią. Wiceminister Wawrzyk przypomniał, że to kolejna już prowokacja białoruskich służb. Mieliśmy przypadki rzucania racami przez patrole białoruskie w stronę polskich funkcjonariuszy. Mieliśmy oddawanie tak zwanych ślepych strzałów. W tym przypadku mieliśmy o krok dalej się posunięcie, bo osoby te przekroczyły polską granicę, więc widać, że te działania służb białoruskich eskalują. Gdy mur będzie wybudowany, to po prostu nie będzie już tego rodzaju sytuacji, bo tego muru nie da się przekroczyć. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę o budowie zapory na granicy z Białorusią, która ma zabezpieczyć Polskę przed nielegalną migracją. Zgodnie z zapowiedziami rządu zapora ma kosztować ponad 1,5 miliarda złotych. Jej budowa ma się rozpocząć w ciągu kilku tygodni i potrwać do wiosny przyszłego roku. Kilkadziesiąt wydarzeń w całej Polsce zapowiada Ministerstwo Kultury z uwagi na zbliżającą się rocznicę odzyskania niepodległości. Wicepremier Piotr Gliński mówił podczas konferencji prasowej, że będzie to m.in. doroczny festiwal Niepodległa w Warszawie. Mamy oczywiście festiwal na Krakowskim Przedmieściu, festiwal Niepodległa. To są wydarzenia zapoczątkowane już przed kilku laty. Prawie 300 tysięcy osób odwiedziło ten festiwal w stulecie odzyskania niepodległości. Mamy także takie wydarzenie z innych wydarzeń, koncert w Teatrze Narodowym, za który mówi jego tytuł Chopin Norwid Niemen. Chopin Norwid Niemen, więcej nie trzeba dodawać. W przeddzień Święta Niepodległości planowane jest też otwarcie odrestaurowanego dworku Józefa Piłsudskiego w podwarszawskim Sulejówku. Na koniec o nowatorskim pomyśle na walkę z niżem demograficznym. Jedna z prowincji Chin zamierza znacznie wydłużyć płatny urlop macierzyński dla kobiet, które zdecydują się tam na posiadanie potomstwa. Jeśli projekt uzyska poparcie społeczne, pełno płatny urlop macierzyński w prowincji Shanxi zostanie wydłużony z obecnych 168 dni do prawie roku. W maju chińskie władze zezwoliły parom na posiadanie trojga potomstwa, a w planach rządu jest całkowite zniesienie ograniczeń w liczbie posiadanych dzieci. Więcej o tym w relacji naszego korespondenta Tomasza Sajewicza. W 2016 roku chiński rząd zniósł obowiązującą przez ponad 30-lecia kontrowersyjną politykę jednego dziecka. Ze względu na potencjalny problem demograficzny związany ze starzeniem się chińskiego społeczeństwa, w tym roku zezwolono na posiadanie trojga potomstwa. Chińskie władze samorządowe wprowadzają różnego typu regulacje, które mają zachęcić pary do posiadania większej liczby dzieci. Prowincja Shanxi chce wydłużyć okres płatnego urlopu macierzyńskiego do prawie roku.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Trójka. Program trzeci. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pół minuty po godzinie 13. Na początek, proszę Państwa, muzyka od ucha do ucha, czyli będą zaproszenia, Państwo już to znają. Zapraszam Państwa na lot na artrockowych skrzydłach. Zespół Amarok zagra koncert w Trójce w niedzielę 7 listopada. Amarok to jest zespół niemłody, on powstał w 1999 roku i po intensywnych pierwszych kilku latach działalności, które zaowocowały trzema albumami, grupa przestała istnieć, by odrodzić się w 2017 roku. Nazwa zespołu nieprzypadkowo jest taka jak tytuł jednego z albumów Mike'a Oldfielda. Jego twórczość jest bowiem źródłem inspiracji dla muzyków tej polskiej grupy, którzy wielkim szacunkiem darzą również zespół Pink Floyd. Więc jeśli dla kogoś nazwa Amarok nie kojarzy się jakoś szczególnie, no to już Państwo mniej więcej wiedzą, czego można się spodziewać. Występowali na wielu festiwalach rocka progresywnego w Polsce i granicą, a już w niedzielę zagoszczą na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Amarok zagra 7 listopada o 19. Tego koncertu będzie można posłuchać w Trójce i trójkowych mediach streamingowych, ale można też przyjść, posłuchać i zobaczyć na żywo. Kto ma ochotę przyjść na koncert, niech wyśle maila. trójka@polskieradio.pl, czyli trójka@polskieradio.pl. Zaproszenia czekają. Co jeszcze czeka nas do drugiej, czyli w tej godzinie programu? No, tradycyjnie informator ekonomiczny, ale to na koniec tej godziny, mniej więcej kwadrans przed 14. No a dziś ważne rzeczy się dzieją, ważny temat, słowo klucz w dzisiejszym świecie ekonomii, stopy procentowe. Na pewno jest wielu zainteresowanych. Wcześniej porozmawiamy o papierosach elektronicznych, a raczej o tym, jak walczyć z uzależnieniem od nich. No bo pojawił się na to nowy sposób, to za kilkanaście minut. Bo teraz mam do Państwa pytanie. Czy wsiedliby Państwo do autobusu bez kierowcy? Coraz więcej mówi się o różnego rodzaju pojazdach autonomicznych. No i o ile na przykład nie dziwi nikogo, że metro samo jeździ, na przykład metro samo jeździ, samo się zatrzymuje tam, gdzie trzeba, samo otwiera i zamyka drzwi. No wszystko wydaje, dzieje się bez ingerencji motorniczego, no bo go po prostu nie ma. No to autobus bez kierowcy już wydaje się budzić pewne obawy. 2 2 7 3 to nasz numer redakcyjnego naszego telefonu. 3 do 3 @polskieradio.pl. Ten adres mailowy już Państwo znają. Zapraszam do kontaktu. 3 do 3.

Trójce do trzeciej teraz e-papierosy. E-papierosy, czyli papierosy elektroniczne, są często przedstawiane jako zdrowsza alternatywa dla tych tradycyjnych. Sięgają po niego i dorośli, i młodzież. No i szczególnie ta ostatnia grupa jest narażona na skutki uzależnienia od e-papierosów. Zespół naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego poszukuje skutecznego i bezpiecznego leku w terapii uzależnień od elektronicznych papierosów. Z nami teraz pan profesor Piotr Tutka, kierownik badań z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy te papierosy elektroniczne są zdrowsze? Obecnie, panie redaktorze, wszyscy żyjemy pandemią COVID, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, że narasta kolejna pandemia. Pandemia uzależnienia od elektronicznych urządzeń dostarczających nikotynę, czyli właśnie elektronicznych papierosów. Bowiem amerykańska agencja do spraw żywności i leków tak właśnie określiła używanie tych papierosów. Elektroniczne papierosy zostały wprowadzone jako mniej szkodliwa alternatywa dla papierosów tytoniowych. No i rzeczywiście, nie zawierają one setek toksycznych związków chemicznych, które są w dymie tytoniowym, na przykład związków rakotwórczych. Wiele osób sięga po papierosy, żeby rzucić palenie tradycyjnych papierosów. Mhm. I o ile są one mniejszym złem dla palacza tytoniu z chorobą serca czy płuc, który przestawia się z papierosa tytoniowego na elektroniczny, to stają się niebezpieczne, gdy sięgają po nie osoby, które wcześniej nigdy nie paliły. I to można się uzależnić od... Papierosy zawierają nikotynę. Panie profesorze. Czy można... Zawierają szereg różnych substancji zapachowych, smakowych, na przykład o smaku czekolady, laty, no właśnie, i tak dalej. I czy to uzależnia nas w tym momencie ta nikotyna, czy te różne dodatki, które tam się znajdują? Uzależnia nas głównie nikotyna, choć oczywiście mogą te substancje potęgować to uzależnienie, dlatego też absolutnie nie możemy powiedzieć, że papierosy elektroniczne są nieszkodliwe. Dane są zatrważające. Coraz więcej młodych ludzi w Polsce jest uzależnionych od papierosów. Więcej polskich nastolatków używa obecnie elektronicznych papierosów niż papierosów tytoniowych. Papierosy mogą też się stać wstępem do palenia papierosów tradycyjnych, a także stosowania innych substancji uzależniających. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych pojawiły się setki przypadków takiego ciężkiego uszkodzenia płuc, nawet prowadzącego do śmierci. I co się okazało? Okazało się, że przyczyną tej niezwykłej groźnej choroby, nazywanej EWALI, jest właśnie używanie e-papierosów, do których dodawane są inne środki psychoaktywne, na przykład kanabinoidy. Dotyczy to głównie ludzi młodych. No i jeszcze sprawa na czasie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że używanie elektronicznych papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na COVID, a także powoduje, że przebieg choroby jest cięższy, a ryzyko powikłań większe. Dlatego też absolutnie nie możemy powiedzieć, że one są nieszkodliwe. A czy da się zrobić takiego papierosa, który by tych złych rzeczy nie zawierał, na przykład, który nie zawierałby nikotyny, tylko jakiś tam sam dymek sobie produkujemy, używając tego urządzenia? Tak, nawet są takie, powiedzmy sobie, elektroniczne papierosy, które nie zawierają nikotyny. Tylko problem taki jest, że nikt nie chce po nie sięgać. Ponieważ całe zło tkwi w tym, że nikotyna powoduje palacza pewne doznania. Najczęściej jest to przyjemność, pewne zmiany w mózgu, które doprowadzają do tego, że sięga się po kolejnego i jeszcze raz kolejnego papierosa. I co sprawia, że my się tak uzależniamy od tych używek, tak to trzeba nazwać jednak, prawda? Są to zmiany w mózgu. Jest to praktycznie, można powiedzieć, pewna przewlekła choroba w mózgu. Ja nie chcę zdawać się w naukowe szczegóły, ale w mózgu są pewne substancje, których wydzielanie wzrasta pod wpływem nikotyny. I one odpowiadają za szereg różnych doznań u palacza. Za uczucie przyjemności, za działanie przeciwlękowe, za uspokojenie, za poprawę koncentracji i tak dalej, i tak dalej. A co to jest cytyzyna? No właśnie, cytyzyna to jest lek o fascynującej historii. Jest to lek pochodzenia roślinnego, który zawarty jest w nasionach złotokapu zwyczajnego. To jest taki ozdobny krzew, który jest sadzony w parkach dla pięknych, żółtych kwiatów. I choć cytyzyna znana była w medycynie ludowej od dawna, no to jej zastosowanie w medycynie konwencjonalnej było ograniczone. Ona sobie stała skromnie na półkach aptek w Polsce i niektórych krajach dawnego RWPG, ale nie była znana jako lek w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Przede wszystkim brak było badań publikowanych w medycznej literaturze anglojęzycznej. Dopiero rozpoczęte kilkanaście lat temu w Polsce badania, w związku z tym możemy to powiedzieć, że cytyzyna nie jest jako, niejako polską specjalnością. Badania, które prowadziłem z panem profesorem Witoldem Zatońskim, potwierdziły, że może być z powodzeniem stosowana u palaczy w celu zaprzestania palenia papierosów tytoniowych. I to właśnie nad tą substancją pracuje pański zespół. To jest ta substancja, która ma być tym panaceum, które pomoże czy zastąpi nam te elektroniczne używki różne? Cytyzyna ma właściwości bardzo podobne do nikotyny, ale nie jest nikotynową terapią zastępczą. Czyli mówiąc obrazowo, cytyzyna w swoim działaniu w mózgu palacza podszywa się pod nikotynę, ale pozbawiona jest głównego niebezpieczeństwa, które niesie za sobą nikotyna, czyli potencjału uzależniającego. Mamy już dowody, że cytyzyna może być skuteczna w leczeniu uzależnienia od tytoniu, to teraz przyszła pora na zmierzenie się z kolejnym wyzwaniem, z elektronicznymi papierosami. No i właśnie będziemy tę cytyzynę badać, jej skuteczność, jej bezpieczeństwo w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów. To jak rozumiem, będzie to coś takiego, że połkniemy sobie pigułkę z taką cytyzyną, ilekroć będziemy mieli ochotę zapalić i ta ochota nas opuści? To nie do końca jest tak. Schemat dawkowania cytyzyny jest określony i musimy się tego, by badanie było wiarygodne, trzymać. Ale my zrobiliśmy pewną innowację. Chcemy podawać dłużej tę cytyzynę wtedy, kiedy ci pacjenci mają objawy odstawienia nikotyny, kiedy chcą zapalić tego papierosa. Ta cytyzyna ma łagodzić te objawy, sprawiać, że będą przechodzić przez ten okres mniej boleśnie i nie będą sięgać po kolejnego papierosa. I na jakim etapie są państwa badania w tej chwili? Obecnie prowadzić te badania ruszają. Będzie rekrutacja użytkowników elektronicznych papierosów. Chcemy je prowadzić u osób powyżej 16 roku życia w wielu ośrodkach w Polsce. I badaniami objęci zostaną nie tylko używający wyłącznie papierosów, ale także tak zwani podwójni palacze. Czyli osoby, które równocześnie używają e-papierosów i palą papierosy tytoniowe. Jest to całkiem spora grupa, ponieważ aż około 20% wszystkich palaczy e-papierosów stanowią właśnie tak zwani podwójni palacze. Wśród nas są osoby, które chcą zaprzestać używania e-papierosów. Jednak aż 70% z nich zgłasza, że nie może otrzymać żadnej pomocy medycznej odnośnie postępowania i leczenia tego uzależnienia. Nie ma rekomendacji na świecie, jak skutecznie leczyć to uzależnienie. Dlatego zaproponowaliśmy rozwiązanie tego problemu. No i teraz poprzez przeprowadzenie naszego badania chcemy uzyskać na to twarde naukowe dowody. No i kiedy możemy się spodziewać efektów, czyli tych pigułek, które pomogą nam z tym uzależnieniem walczyć? Pigułki w zasadzie są już na rynku, natomiast badanie jest długie. Do tego, żeby było ono wiarygodne, musimy zrekrutować bardzo dużą liczbę uczestników. Cały projekt trwa 5 lat. Gdy będzie rekrutacja szybsza, gdy będzie taka możliwość, to będziemy maksymalnie starali się skrócić badanie, by pierwsze wyniki dostały się do opinii publicznej jak najszybciej. No to czekamy z niecierpliwością na wyniki tych testów i tych badań. Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Tutka, kierownik badań z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był moim i państwa gościem. Papierosy uzależniają, wszyscy to wiedzą naprawdę. Szczęśliwi ci, co nie palą.

17.45 minęła, jakieś półtorej minuty temu. No to pora na ekonomię. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Na rynkach wyczekiwanie na bardzo ważną decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej ma przed sobą trudne spotkanie i trudne decyzje. Wiemy od ostatniego piątku, że ponownie bardzo mocno przyspieszyła inflacja, a zatem wydaje się, że decyzje będą przyspieszone i po podwyżce stóp procentowych w październiku bardzo możliwe jest, że kolejne spotkanie przyniesie kolejną podwyżkę stóp procentowych. Komentowała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Przypomnijmy, ostatnie wstępne dane GUS za październik pokazały wzrost inflacji na poziomie 6,8%. Znajdujemy się w dosyć niebezpiecznym momencie, jeżeli chodzi o wartość wskaźnika inflacji, bo obok cen energii i paliw, które są najistotniejszymi czynnikami, rosną też ceny towarów i usług oraz ceny żywności. Mówił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jedną z podstawowych broni Rady Polityki Pieniężnej przeciw rosnącej inflacji jest podwyżka stóp procentowych. Zdaniem profesora Mariana Nogi, byłego członka Rady, ta podwyżka dziś jest konieczna. Nie mają innego wyjścia i muszą w listopadzie już podnieść stopy procentowe przynajmniej o 25 punktów bazowych, bo to nawet nie o to chodzi, że to podniesienie spowoduje nagle jakieś zahamowanie inflacji, ale to pokaże rynkom i całemu światu, że władza monetarna w Polsce chce mieć inflację pod kontrolą. Wśród ekonomistów panuje zgoda, że Rada podwyższy dziś stopy o 0,5 punktu procentowego. Tak prognozują m.in. ekonomiści PKO BP, PKO SA czy Alior Banku. W takim scenariuszu główna stopa procentowa NBP wynosiłaby 1%. Stopy procentowe przekładają się oczywiście na oprocentowanie kredytów i lokat w złotym. Jeśli dziś Rada podejmie decyzję o podwyżce, na przykład o zakładane przez wielu 0,5 punktu procentowego, to rata kredytu na 200 tysięcy złotych przy założeniu miesięcznej raty na poziomie 1100 zł może pójść do góry o około 50 zł. Wszystko wyjaśni się po południu. Co ciekawe, na agendę wróciła zarzucona w czasie pandemii konferencja prasowa po posiedzeniu Rady. Planowo rozpocznie się o godzinie 16. Decyzję Rady będziemy komentować w podsumowaniu dnia o godzinie 18.30. Już teraz zapraszam. Dziś rzecznik rządu Piotr Müller na antenie jednej z rozgłośni zapowiedział wprowadzenie w przyszłym roku tarczy antyinflacyjnej. Pomoc miałaby trafić do najuboższych. mBank zapowiada przeprowadzenie pilotażu ugód w sprawie kredytów frankowych. Taką informację przekazał prezes banku Cezary Stypułkowski. Na stole rozmów są ugody w formule zaproponowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i ewentualne własne rozwiązanie. Na razie taki program ugód zgodnie ze wskazówkami KNF uruchomiły PKO Bank Polski i ING Bank Śląski. Chodzi o zmianę kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka na kredyt złotowy. Raty kredytu mają być tak przeliczone, jakby od początku był on zaciągnięty w polskim złotym. Szczegóły strony ustalają w czasie mediacji przed Komisją Nadzoru Finansowego. Społeczeństwo, gospodarka oraz ekologia to tematy trzydniowego kongresu ESG, który odbywa się w Warszawie. W spotkaniach weźmie udział ponad 150 ekspertów. Dziś pierwszy panel – wizja polskiego społeczeństwa i odpowiedzialność społeczna, mówi współorganizator wydarzenia Artur Beck. Zdajemy sobie sprawę, że od tej naszej mocy społecznej, od tego, żebyśmy rzeczywiście byli zmotywowani, zdrowi, żebyśmy na wszystkich aspektach właśnie społecznych byli silni i zadowoleni, no nasze społeczeństwo będzie bardziej efektywne, będzie dłużej żyło, będzie lepiej funkcjonowało. Organizatorami ESG są Fundacja Pozytywnych Idei i Fundacja Czyste Powietrze, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty po południu jest słaby i wyczekuje na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Frank szwajcarski kosztuje 4,35, euro 4,59, brytyjski funt 5,41, dolar 3,96. Ekonomia powróci dziś jeszcze w Trójce. Zapraszamy do Trójki o 16.30 serwis ekonomiczny, a o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Hi, this is Adele and you are listening to my new song Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that